बड़ा मत वाला हूँ मैं, नसीबों वाला हूँ मैं, दिल में जिसका प्यार बसा था अब वो यार मिला। हरप्पा मौसम सुहाना छेड़े सुहाना।